Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianuși ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit! România riscă să se facă de râs doar noi și Marea Britanie. Nu avem un comisar european, anunță RFI. Amândoi au împiedicat anchete penale folosindu-se de imunitatea acordată de Parlamentul României și Parlamentul European pentru a scăpa de urmărirea penală. Doar două zile au mai rămas pentru românii din diaspora care vor să se înscrie la votul prin corespondență sau pentru secțiile de votare. Există o frică sau o neîncredere în a da datele personale. Au apărut niște mesaje false. Acele date personale vor merge la fisc. Prima zi de școală aduce în curtea școlii din nou pe mai mari țări. Unii politicieni se tem de școală. Aici, în școală, sunt formați oamenii care le taxează erorile de logică. Vorbim și despre tenis. Bianca Andreescu a depășit-o pe Simona Halep și este de astăzi pe locul 5 mondial. Canadianca de origine română a transmis un mesaj pentru suporterii din România. Mulțumesc pentru toți oamenii din România. Mulțumesc că m-a susținut nu doar aici la US Open, dar mereu. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Cod galben de vânt și averse până la noapte la ora 3 în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei. Cod portocaliu de vânt puternic de la ora 15 până la ora 21 în județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. În restul țării cer variabil și temperaturi maxime între 24 și 32 de grade. În București cer variabil, vreme caldă cu o maximă de 30 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. România și Marea Britanie, singurele state din Uniunea Europeană fără comisari europeni. Țara noastră riscă să se facă de râs mâine când noua președintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, trebuie să anunțe componența guvernului comunitar. Cum arată acum lista? În dreptul României apare portofoliul transporturilor și niciun nume, așa susține jurnalista Mihaela Gherghișan, corespondentă RFI la Bruxelles, explică Sonia Teodoriu. Motivul pentru care Ursula von der Leyen nu a acceptat niciuna dintre propunerile făcute de premierul Dăncilă, Rovana Plumb sau Danica este legat de faptul că amândoi au împiedicat anchete penale folosindu-se de imunitatea acordată de Parlamentul României și Parlamentul European pentru a scăpa de urmărirea penală, au susținut surse politice. Ramona Mănescu, ministru de externe, este unul dintre numele vehiculate pentru preluarea acestui portofoliu. Premierul Viorica Dăncilă a spus că nu a primit oficială respingerea celor doi candidați, motiv pentru care nu face o altă propunere din partea României. Într-o listă cu numele noilor comisari europeni care circulă pe profilurile de Twitter a corespondenților mai multor publicații la Bruxelles, în dreptul României apare portofoliul transporturilor. După întâlnirea dintre Viorica Dăncilă și Ursula von der Leyen de la sfârșitul lunii august, premierul a anunțat că își dorește pentru România ori portofoliul energiei, ori cel al transporturilor. Doar două zile au mai rămas pentru românii din diaspora care vor să se înscrie la votul prin corespondență sau pentru secțiile de votare la alegerile prezidențiale de anul acesta. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Potrivit site-ului votstrăinătate.ro, până la orele prânzului, peste 26.500 de persoane s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență la alegerile prezidențiale, în vreme ce alți 25.000 de români s-au înscris pentru secțiile de votare din străinătate. Președinta Federației Asociațiilor de Români din Andalusia, Gabriela Stan, a explicat la Europa FM care sunt motivele pentru care atât de puțini români s-au înscris. Din păcate, există o frică sau o neîncredere în a da datele personale. Au apărut niște mesaje false, acele date personale vor merge la fisc, vom primi niște scrisori acasă să plătim niște impozite care nu există și dacă românii nu vor să se înscrie în acest registru, dar au dreptul să voteze pe listele suplimentare, trebuie suplimentate numărul de secții de votare. Săptămâna trecută, premierul Viorica Dăncilă a cerut autorității electorale permanente să extindă termenul pentru înscrierea românilor din diaspora în registrul electoral. Premierul a explicat că guvernul nu a putut face acest lucru printr-o ordonanță de urgență, deoarece șeful statului a refuzat numirea miniștrilor interimari. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Viorica Dăncilă, discurs fără să-l citească, șefa guvernului a participat azi dimineață la deschiderea noului an de învățământ la școala gimnazială din Sfântă Maria Orlea, județul Hunedoara. Educația înseamnă pentru acești copii o viață mai bună, un trai mai bun, oportunitatea de a-și plăti un rost în viață. Educația reprezintă concret ieșirea din din sărăcie, combaterea violenței domestice, o stare de sănătate mai bună, ambiții personale mai mari care atrag după sine alte și alte generații. Șeful statului a mers azi la școala gimnazială Ferdinand I din București, acolo Klaus Iohannis le-a vorbit elevilor și despre politicieni. Unii politicieni se tem de școală. Aici, în școală, sunt formați oamenii care le taxează erorile de logică și mai nou, destul de des, de exprimare. Tot aici se resimte eșecul politicilor publice din educație, dar și lipsa de creativitate a acestora. Vedem cum, în loc să fie adoptate măsuri pentru creșterea calității educației, se preferă măsuri de facilitare a fraudei la bacalaureat. Ministrul interimar al educației, Daniel Breaz, titular la cultură, a deschis anul de învățământ la școala 79 din București. Ministrul dă vina pe primari pentru lucrările de reabilitare întârziate din școli. Școlile se află în administrarea primăriilor. Acolo unde primarii sunt destoinici, sunt preocupați de învățământ, e problema infrastructurii. Toate aceste lucruri se rezolvă, s-au rezolvat. Sunt și locuri unde va trebui să mai insistăm, să discutăm și mai mult cu primarii, astfel încât să-i conștientizăm de faptul că trebuie să se miște mult mai repede. Cât despre faptul că scade sub 3 milioane numărul de copii înscriși în unitățile de învățământ, mai exact la 2.800.000, ministrul spune că e greu să controlezi scăderea demografică. Sunt 2,8 milioane de copii, nu 2 milioane de copii. Avem o scădere demografică, nu putem să controlăm acest lucru. Eu sper că anii viitor numărul de copii să crească și vom reveni poate la cifra de acum câțiva ani de zile. Așadar, peste 2.800.000 de elevi și copii de grădiniță încep astăzi cursurile, 300.000 dintre ei sunt în capitală. Colega noastră, Viorica Ștefan, a pornit în căutarea celor necesare pentru școală, pe rând, într-o librărie și într-un supermarket. Ce prețuri a găsit? Auzim imediat. Am intrat mai întâi într-o librărie la întâmplare. Primul pe listă este stiloul cu peniță lată, câteva variante, la 23 de lei și la 40 de lei. O să luăm însă cea mai ieftină variantă, care este 10 lei. Ne trebuie o cutie cu rezerve pentru stiluri. Unii părinți s-au informat despre cum ar trebui să fie ghiozdanul, de exemplu. Cam ce buget ați alocat? Deocamdată cam 4 milioane de fiecare copil. Sunteți în căutarea ce acum? Parcă un ghiozdanel, un stilou, adică ceva ce sigur vom lua. Ne uităm să le fie bune și copiilor, pentru că au foarte multe materiale, să nu fie peste mijloc, pentru că îi va trage pe spate și atunci se deformează din start și coloană. Caiete, creion, gumă de șters, o riglă mică, șoarfecă, în total 308,60 de bani pentru un ghiozdan aproape complet echipat. Următorul pas, să mergem la raioanele specializate dintr-un supermarket. Aici diversitatea este mai mare, ceea ce face ca și selecția să fie mai greu de făcut. Cam ce buget ați alocat anul ăsta? În jur de 300-350 de lei, fără ghiozdan. Aveți o listă? Cum vă orientați? Da, ne-a trimis învățătoarea lista pe grupul de WhatsApp al clasei. Am terminat și experimentul din supermarket și am făcut un calcul. Total 211,50 de bani. Diferența dintre cumpărăturile făcute în supermarket și cele din librărie se traduce într-o economie de 97 de lei și 10 bani. Rechizitele sunt însă numai o parte din necesar. Elevii mai au nevoie de echipament sportiv și, după caz, de uniformă. Școlile din București nu stau bine în privința avizului de funcționare de la pompieri. Dintr-un total de aproape 800 de corpuri de clădiri, doar 24 au avize din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, adică sub 3%. Purtătorul de cuvânt al ISU București, Daniel Vasile. Din totalul celor 834 de corpuri de clădire ale unităților școlare de stat, sunt autorizate doar 24, iar în ceea ce privește mediul privat, din 276 de corpuri de clădire sunt autorizate 82. Din punct de vedere al ISU, școlile nu au deficiențe grave, însă autoritățile locale împreună cu directorii trebuie să întocmească dosare pe care să le trimită pompierilor. Deficiențele care au fost identificate în școli nu sunt de natură a pune în pericol viața cadrelor didactice și evident a copiilor. Dar din experiența dumneavoastră, din ce vă amintiți în anii trecuți, se schimbă ceva de la an la an? Există o implicare a autorităților locale care face ca numărul de dosare să fie de la un an la altul mai mare și o lungă perioadă de timp nu au fost făcute aceste demersuri, ani la rândul. Este un proces care, în mod cert, va dura câțiva ani. În 12 școli din București se va învăța în 3 schimburi, deși Primăria Capitalei promitea că nu se va mai întâmpla acest lucru de anul acesta. Una dintre școlile supraaglomerate din capitală este Pia Brătianu, situată în sectorul 1. În spațiul în care învățau 800 de copii sunt primiți acum 1500. Elena Blănaru a stat de vorbă cu directoarea unității de învățământ. În vocea directoarei școlii Pia Brătianu din București se poate auzi neputința unui director care nu mai știe unde să-i pună în clase pe elevii școlii. Sunt mult mai mulți față de anii trecuți, iar spațiul a rămas același. Spațiile sunt aceleași de pe vremea când aveam 800 de copii, iar acum avem 1500 de copii aproape. Ne descurcăm foarte greu, nu avem laboratoare, nu avem spații de recreere, sunt câte 120 de copii pe etaj, de aici fenomenul de bullying. Copiii sunt foarte stresați, de exemplu avem stel de clasă de 33 de metri pătrați, avem 32 de copii în clasă. Și atunci ce putem să facem? Învățăm în toate spațiile care se pot numi cât de cât spații. Astăzi părinții își vor lua rămas bun de la copii în curtea școlii. Doamna Marilena Stoica spune că fizic nu încapă în școală și părinții și copiii. Dacă sunt 1500 de copii, cum să mai intre încă 1500 de părinți? Vă dați seama, este, adică să intre 3000 de părinți, nu? Ar fi periculos. Și atunci și iau la revedere în curtea școlii și urcă doar cu doamna profesoară. De-a lungul anilor, autoritățile locale au organizat comisii peste comisii, dar nu s-a schimbat nimic. În continuare, un copil are la dispoziție în clasă mai puțin de un metru pătrat, iar în suprafața aceasta este inclusă și banca. Toată lumea a făcut acolo o comisie, s-au întâlnit. Degeaba, dacă noi învățăm în aceleași condiții. Soluția, în opinia doamnei Marilena Stoica, ar fi ca prin lege să se stabilească niște standarde. Cum ar trebui să arate o școală în care copiii să aibă condiții optime de învățat? Poate așa, spune directoarea, autoritățile locale ar fi obligate să facă ceva. Percepția oamenilor despre viitorul tinerilor în țară și în străinătate, despre modul în care sunt cheltuiți banii publici din taxe și impozite și despre încrederea în instituțiile statului sunt temele de discuție de la România în direct de la 13 și 15 minute, când Moise Guran vă așteaptă să comentați rezultatele barometrului Europa FM realizat de IMAS. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Piloții British Airways în grevă pentru 48 de ore. Toate zborurile companiei au fost anulate. Mii de pasageri sunt drept urmare afectați, explică Sonia Teodoriu. După aceste două zile de grevă, mai urmează o zi de protest în data de 27 septembrie, au anunțat piloții British Airways. Ei sunt nemulțumiți de salarii, considerând că compania aeriană ar trebui să împartă mai mult din profituri cu angajații. British Airways a anunțat că acțiunea de protest a piloților este nejustificată și că oferta salarială este corectă. Mii de pasageri au fost nevoiți să-și schimbe rutele și planurile de transport, iar compania a fost criticată pentru modul în care a gestionat comunicarea cu pasagerii înainte grevei. Știrile din sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Bianca Andreescu a depășit-o pe Simona Halep și este de astăzi pe locul 5 mondial. După ce a învins-o pe Serena Williams în finala US Open și a obținut primul trofeu de Grand Slam din carieră, jucătoarea canadiană de origine română a ținut să le mulțumească fanilor săi din România. Ea le-a adresat un mesaj prin intermediul postului de televiziune Romanian Television of New York. Mulțumesc pentru toți oamenii din România. Mulțumesc că m-a susținut. Oh, no. Susținut. Susținut. Nu doar aici la US Open, dar mereu. Mulțumesc mult. După US Open sunt mai multe modificări importante în top 10-ul WTA. Simona Halep a coborât două poziții până pe locul 6, iar Ashley Barty a urcat din nou pe primul loc, fiind urmată acum de Carolina Plișcova, Elina Svitolina, Naomi Osaka și Bianca Andreescu. Cosmin Contra anunță schimbări majore la națională. După victoria la limită cu Malta, selecționerul spune că va face o analiză la sânge în vederea partidelor cu Norvegia și Suedia, decisive în cursa pentru calificarea la Euro 2020. Contra a fost deranjat de numărul mare de ocazii ale maltezilor, dar e mulțumit că echipa a obținut totuși cele 3 puncte vitale după înfrângerea cu Spania. Amintim, România a câștigat aseară 1-0, gol marcat de Puskás în minutul 47 și este acum pe locul 3 în grupa F, la un punct distanță între Suedia și Norvegia, care au remizat ieri 1-1. Echipa feminină de tenis de masă a României și-a apărat titlul european. Bernadette Soci, Daniela Dodean Monteiro și Elisabeta Samara au învins în finala actualei ediții Portugalia cu 3-0. De menționat că două dintre cele trei adversare ale româncelor au fost asiatice, cea pe care a învins-o Dodean fiind medaliată cu aur anul acesta la Jocurile Europene. Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. Și, într-adevăr, o informație de ultim moment. Rovana Plumb este propunerea de comisar european din partea României. Lista cu noul cabinet european tocmai a fost publicată pe site-ul Comisiei. În dreptul țării noastre a apărut numele Rovanei Plumb. Vom reveni cu detalii la știrile Europa FM. Ora 13:15. Acum și jurnalul de prânz se încheie. Începe România în direct cu Moise Guran. Bună ziua!